kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 stycznia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początku lutego planowane są kolejne badania przesiewowe nauczycieli, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Smog nad Polską. W wielu miastach lepiej odpuścić sobie wyjście z domu, jeśli nie musimy. Parlament Europejski zastanawia się, jak odpowiedzieć na działania Rosji wobec Aleksieja Nawalnego. Na początku lutego chcemy powtórzyć badanie przesiewowe nauczycieli, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas internetowej sesji pytań i odpowiedzi dotyczącej Narodowego Programu Szczepień zorganizowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Internauci chcieli wiedzieć m.in. kiedy zostaną otwarte wszystkie szkoły. Minister Niedzielski tłumaczył, że na razie jest zbyt dużo niewiadomych, by móc podać konkretną datę. Pierwsze testy nauczycieli odbyły się w zeszłym tygodniu. Będziemy chcieli to badanie powtórzyć mniej więcej po 2 tygodniach, czyli tak naprawdę na początku lutego, i zobaczyć, jak wygląda ten wskaźnik właśnie w przesiewowym badaniu i być może na jego podstawie też podjąć decyzję, co robimy dalej. Wczoraj wrócili do szkół uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych. Adam Niedzielski dodał, że zbyt szybkie znoszenie obostrzeń kończy się nasileniem pandemii. Dziś w Polsce potwierdzono ponad 4800 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 291 osób. Zostajmy jeszcze w temacie zdrowia, a to z powodu smogu, który kolejny dzień przekracza dopuszczalne normy w dużych miastach, nawet kilkukrotnie. Zła lub bardzo zła jakość powietrza, jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jest obecnie m.in. w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Kielcach, Lublinie czy Białymstoku. Wszystko przez spalanie w przestarzałych kotłach złej jakości paliwa, ocenia Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Niestety w Polsce wciąż dymi około 3 miliony kopciuchów, a więc takich starych, przestarzałych kotłów na węgiel i drewno. No i dopóki nie pozbędziemy się tych instalacji z domów Polaków, no to niestety będziemy mieli do czynienia z atakiem smogu na nasze zdrowie. Władze miast, gdzie przekroczone są normy smogu, apelują o pozostanie w domach, a jeśli to możliwe, zaprzestanie palenia w kominkach, informowanie Straży Miejskiej o podejrzeniu spalania odpadów oraz ograniczenie korzystania z transportu. Zaleca się także unikanie wietrzenia pomieszczeń oraz zrezygnowanie z aktywności fizycznej na zewnątrz. O zachowanie ostrożności szczególnie prosi się kobiety w ciąży, rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i chore. Potępienie aresztowania Aleksieja Nawalnego i apel o rozszerzenie sankcji wobec Rosji. To wspólne punkty projektów rezolucji kilku grup w Parlamencie Europejskim. Z dokumentami zapoznała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Dziś wieczorem będą się toczyć negocjacje w sprawie projektu rezolucji, który zostanie poddany pod głosowanie w czwartek. Unia Europejska powinna ponownie przemyśleć swoje relacje z Rosją, uważają europosłowie. W projekcie Chadeków największej grupy w Europarlamencie, do której należą europosłowie PO i PSL, jest apel o objęcie sankcjami rosyjskich oligarchów związanych z reżimem i osób z najbliższego otoczenia Władimira Putina oraz ich rodzin. Europejscy konserwatyści, do których należą europosłowie Zjednoczonej Prawicy, uważają, że w związku z wydarzeniami w Moskwie należy ostatecznie wstrzymać budowę Nord Stream 2, drugiej nitki gazociągu północnego łączącego Rosję z Niemcami, poprowadzonego po dnie Bałtyku. Rurociąg w opinii Polski i wielu państw z Europy Środkowo-Wschodniej jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu i całej Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 30 filmów zostało opublikowanych na stronach internetowych Rezydencji Królewskich oraz Ministerstwa Kultury w ramach wspólnej akcji Ferie po Królewsku Online w Rezydencjach Królewskich. Codziennie przez 2 tygodnie na stronach instytucji biorących udział w akcji oraz na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiały się propozycje zajęć online dla dzieci i młodzieży. Dr Piotr Rabiej, pełnomocnik dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu do spraw komunikacji, podkreśla, że materiały te pozostaną do wykorzystywania przez uczniów, nauczycieli czy rodziców. To są bajki, to są legendy czytane przez znanych aktorów, to są zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne w bardzo ciekawych miejscach, w bardzo ciekawych, interesujących strojach. To jest materiał, który dydaktycznie i wychowawczo można będzie zawsze wykorzystać. Te materiały są do pobrania na naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej Zamku. Polskie Radio objęło patronat nad feriami po królewsku online, a ta informacja kończy serwis Trójki.

wszyscy tańczą tak jak ty, im grasz za maleńki jeden grosz. O bugi, lugi, bugi, lugi, cza, cza, cza, czarodziejska szafa gra. Ostatni raz zagrajmy, bo w kieszeni ręka odnalazła dno. Do grającej szafy grosik wrzuć jeden marusieńki grosz. Bo zasnęło w niej melodisto, więc grosikiem swym je zbudź. O bugi, lugi, bugi, lugi, cza, cza, cza, czarodziejska szafa gra. Zagrajmy, bo w kieszeni ręka odnalazła dno. Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki grosz. Bo zasnęło w niej melodisto, więc grosikiem swym je zbudź. O bugi, lugi, bugi, lugi, cza, cza, cza, czarodziejska szafa gra. Pewnie do utworów pani Marii wrócimy w lipcu, bo w lipcu tego roku kończyłaby 97 lat. Odeszła Maria Koterbska. Bardzo to smutne. Miałem przyjemność dwa razy spotkać się z panią Marią. Pierwszy raz za sprawą swoich rodziców. To było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy miałem może zaledwie 6 lat. Na rodzice w swoich zbiorach mieli long playa pani Marii i zobaczyłem na okładce piękną kobietę w bardzo błyszczącej srebrnej sukience w takiej tanecznej pozie, trzymającą w ręku stojak mikrofonu. No, a pani Maria otoczona była grupą mężczyzn, którzy tworzyli jej fantastyczny big band. Bardzo szkoda, bardzo to smutna informacja. Tonacja Trójki jest 12,5 minuty po 15. Anna Regulska, Piotr Baron i Aleksandra Kaczkowska. Zapraszamy państwa do wspólnego słuchania. Na dzisiejsza donacja miała się rozpocząć tak. Oh, Sisters of Mercy na początek naszego spotkania w tonacji trójki dziś we wtorek. Dziękuję Państwu za pierwsze listy. Dotarł list pani Joanny i to jest list ciekawości. Pani Anna napisała: ciekawi mnie taka sprawa, jak wygląda u pana wybieranie płyt do tej walizeczki. Czy od rana przegląda pan półki z płytami, co wpadnie w oko, trafia do walizki, czy raczej przez kolejne dni piosenki wpadają do głowy i przed samą audycją są tylko pakowane? Pani Joanno i drodzy państwo, ta druga wersja jest bliższa prawdy, bo przez cały tydzień czytam państwa listy i czasem właśnie one są inspiracją do tego, by jakaś płyta trafiła do walizeczki i została odtworzona w tonacji trójki albo w trzech wymiarach gitary, na które już jutro zapraszam po godzinie 19. Dawno już temu wpadła mi do głowy płyta, którą chciałbym teraz dla Państwa odtworzyć. Płyta cudowna, która zawsze jest gdzieś blisko, jest zatytułowana Mirage, czyli zespół Camel. To już od paru dni się działo w głowie i chciałem, byśmy sobie wspólnie przypomnieli płytę Mirage zespołu Camel. Kiedy jej słucham, osiągam taki stopień względnego spokoju i względnego zadowolenia. Względnego, bowiem by zadowolenie było pełne, to paskudztwo wokół nas musiałoby minąć. Ale przecież kiedyś minie. Co jeszcze dziś w walizeczce? Proszę zostać z tonacją trójki. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Rush gdzieś znalazł się w walizeczce. No a teraz płyta, która dziś się pojawi, dlatego że wielokrotnie byłem, no może nie zdumiony, ale uradowany, że słuchacze tak bardzo jeszcze pamiętają o tej formacji. Reason to Believe, zespół Wishbone Ash. Reason to believe. to Believe, zespół Wishbone Ash. Dziękuję Państwu za korespondencję. Jeśli chodzi o obecność w naszych spotkaniach muzyki zespołu Accept, nie mam sobie niczego do zarzucenia. Dziś Beat the Bastards. zespół Accept. Spodziewałem się po emisji tego utworu korespondencji z Działoszyna. No i nie pomyliłem się, rock metalowe Serce Kwas. Z Działoszyna wyraził wielką radość z usłyszenia zespołu Accept na antenie programu trzeciego. No nie stronię od tej formacji, bo bardzo ją lubię. No a przy okazji jeszcze zapytam, czy cały Działoszyn jest taki rock'n'rollowy, bo jeśli tak, to w Działoszynie zespół Saxon też powinien zostać przyjęty z dużym entuzjazmem. Stand up and fight, zespół Saxon, dziś w tonacji trójki. List pana Tomasza. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak miałem 12 lat, nauczyłem się rysować nazwę Saxon. Do dzisiaj potrafię narysować fajny mieczyk. Dzisiaj mam 46. Niech żyje rock'n'roll, panie Tomku. Wszystkiego najlepszego. We'll be right back. Tonacja Trójki, nie lubię tej pory w Tonacji Trójki, bo o tej porze już bardzo solidnie trzeba spoglądać na zegar. Time Machine to był Dougie White i jeszcze jedna płyta z walizki, tego na pewno dawno nie było, Who's Crying Now, zespół Journey. Too hard. W to wtorkowe, zimowe, mroźne popołudnie dobrze się słuchało zespołu Journey, Who's Crying Now, dziś w naszym spotkaniu. Jeszcze dwie piosenki nam zostały. Pierwsza z nich to będzie akustyczna wersja i też przypomnienie utworu zatytułowanego Long, Long Way From Home. Long, Long Way From Home. Akustyczna wersja tego utworu to był oczywiście zespół Foreigner. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za cudowną obecność, za listy. No i bardzo liczę na to, że nie zostawią mnie Państwo samego jutro po 19, bo jutro po 19 trzy wymiary gitary i tam do walizeczki trafią jak zwykle w większości płyty bluesowe. Już dziś zapraszam po 19 jutro, a za uwagę dziś dziękuję Anna Regulska, która audycję zrealizowała, Aleksandra Kaczkowska, która pracowała przy komputerach i pewnie lista tych utworów, które dziś prezentowaliśmy, znajdą się na naszych stronach internetowych. Przez mikrofon Trójki mówił do Państwa Piotr Baron. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.